تعلیماتو کیوا او داغه مخالب شه جون اخو تیاره وی اغه سکروټ کوي اغه د سودیدلو سامانو نو زګه الله تعالی مثال لا ذکر کړي مثلوم مثال د دې خلکو د نبی علی السلام سره کما مثل الذی پشان دا غچاره استاو کدنارا چې بلک اور اور بلک وَاَوْ نَارِ جَالٌ قَاعِدُونَ وَاَوْ آدھائی کے نور سڑی ناسو نبی علیہ السلام رالے دے ہدایت دے دین اسلام رنائی بلکڑا اور بلکو پکار داو چی خلق راغلے وے چی خپل خپل مشالون داغین بلکڑے وے او دزرا پکور کے ذان لرنا جوڑا کڑے وے دا غشمه دا اللہ را توحید دا لده در نکڑه وی او زرا و مازغی پا غیبانی منور کرده وی او چرنا و تا شوه وی نسترگو به اوم کار کرده و نپتا بوده لگی دل چه زمان دا پارا دا نجات لار دا کامیابی لار کمده چرنا و تا شوه وی نپتا بوده لگی دل چه زمان دا پارا دا تبایی لار کمده او دا پرنا بانی کی گی زکا نبی علیہ السلام فرما اللہ قرآن کی ذکر کئی او من کان میتن فا احییناو و جعلنا لہو نورا یمشی بی فی الناس آیا غسوک چوی اغمر پاکی دید شرک سرا آغا سڑے چی آغا دی شرک پاکی دبانی مردی یعنی دا آغا پس رکی یو داس یکی دارا چی آغی سرا شکم دی نو دا آغا دا مرک سرا ها تشبیح آغی لور کئی او آغا شیع چی دی نو آغا کفر دی او آغا شرک دی نو اللہ وی او من کان میتن ای آغا سوکن چی وی آغا مرو پاکی دی دا کفر او دا شرک سرا پزړه کې عقیده د کفر ده د شرک ده لکه سورته انعام اتم سی بارا 122 نمبر آیت کې ذکر کړي یو سل دو اشتم ها سورته انعام اتم سی بارا دویم مخ 122 نمبر آیت کې او من کان میتن آیا رسوک چې یې غمړ مړ چاته وې مشرک دی وې چه پزڑا که عقیده ده شرک وی نواغت مردوی ده مرده او من کان میتن آیا سوکن چوی اغا مردو پاکی ده ده شرک سرا فاحیه ناو نمونگا جونده کو اغلرا پاکی ده ده توحید سرا ده توحید عقیده ده غلط لارشی ده دین اسلام حقیقت ده غلط دن نشی آغا جوانده شی آغا که روحانی جوان را شی و جعلنا لو نورن اگر دول وی منگا اغل رنا نو چه سڑی تا خرنا وی نو آغا پا آسانتیا بانی گرزی پا تیارو که زک آغا تا خبیلتی دا مشال ده او رنا و تا کئیو پا غی بانی روان ده چه سڑی تا دی ایمان رنا وی د دین اسلام رناوی د الله ر توحید او سنت د پیغمبر رناوی د قران کریم رناوی هغه باغې باندې روان وی هغه د بګې د خود بد او پته لګي چې چا زغه دا رنا نی وای سو کولان دیونو مانګا ته اس پته نه لګي ما دې او کا سو سو کو سیو مونږه خولان دیو مالون دی بیا دا سنوټ مې راو یا څه دې پنزور په هغه مالو ما دا تو کو را دا پانزو سرو پو نوٹ تے ایوالی دا علون دا دزخ کارم ما دا اس ماوی دا اس تاوی کدا ماوی تا چو اس ما دا وی زرون دیم وی نا دیل خونا ما لکا دین لا دین لا ری زان لون کرد یا دنیا لوی نی نتبا دا اللہ نزان پتے بان اخلاس کے سبا چی اللہ زرون دو ما نا اللہ وی دے دغ رنائی مخید دا او یمشی بی پی ناسی گرزی داغی سرا پا خلکو کی الله وای کم مثلو فی الظلمات پشان دا چا کی دے شی دے نا نا نا نا نشی کی دے فی الظلمات چی وی آغا پتورو تیارو کی لیسا بخارج منا چی نوی دے وطن کے دا غینا رنا خو ترا غلوا و چی دے بدبخت وا نغستانو دا غی سوگزی موار شو رنا خو لراغلا و چی دے بدکسمتی پا محکا او دا زد و اینا دو آغستا و دا غی طرف دی توجه نکا دا غی زی موار دیده او که سوگ دیده پا خپله دی نو اللہ را بولیدت فرمایی اغا کس را دی استاو که دنارا چه بلی که او رو فلما دوات ما حولو بسر کلا چه روخانه شو گیر چا پیرا زای دا غی نا زګه غزه غو داد شه او چاغه رڼا وا او هغه رڼا ماحول بالکل روحانه غزان تا فانوس یې ولاګو اور یې بالکل ګیر چا پیرا ماحول چې دین هغه پړک بلوک شرنا شو واغې کې پته لګیدل چې څوک پلار باندې دل نو پته وته لګیدا چې دې دا کې کندل او دې دا کې لار ده دې دا لوړه ده دې دا کوزه ده دا لارا دتلو دا و دا چه ده نتلو دا دا سمارا دا چه ده نو ناهموارا دا پتا لگی دل باقی گی اوز یا سره و اغا زان ده دینا مستغنی که اغا بلکل زان بی پروا که ارده ادو ضرورت محسوس نکه چه ده غیرنا ده نصرنا و عالم دا بد قسمت ده کنا دا بد قسمت ده کنا او چا جره دی دومره لوی رنا د الله تبارک و تعالی ر دین د حقانیت د قران او د سنت د دین اسلام د دې قدر نه کړي نو الله دې اغسته دي او علماء ورو مکړي دي ګنیا قران یو ګورې شای کې لوی دی علماء تیر شوی دي او چې کله غید غید دی هغه قدر نه کړي نو هغه کورونا بالکل میراث شوی دی علم بلې اثره او پاره که بیا علم نده پیدا شوی اللہ دی مونگ نمحرومه کئی نو اللہ تبارک و تعالی فرمایی اغزای روحانه شو فلما ادوات بسر کلا چه روحانه شو ما حولو گیر چا پیرا زای داغینا گیر چا پیرا زای روحانه شو نبی علیہ السلام دو قرآن درنا بلکلا پا کار داو چی دیر اغلوی او دا غین رنا غسته وی عدل شی رنا واغی گی نو اللہ و ایده بللہ بنوریم بودلہ اللہ تعالی اگر رنائی دا دینا نوری ہوئی رنائی ہوئی دا ولی دای خونه وی چا غور بلکو گیر جا پی رضای دا غین چیدن و اگر روحانه شو نو اللہ تبارک و تعالی دا غین اگر اور بود دای خونه وی نا نا غرنائی ده بودلا ده اور اغا لانده کمشه چه اس کروڑ که اخو پادش بگانا اغا ده سوزاول و اغا سامان پادش از کروڑ که چه اغا کبر او شرکو چه کلدهی ده اغا پادش نو اغی سر دهی جوان شه و اغی سر به روزگاری ده کامت پرزبانیم زکا اللہ ویفا ما زبرم علنار بس تا صبرناک دیا پور دا جانم او دا جانم اوری واقس دا اللہ کتاب اغی پری خود دا اللہ دین دا اللہ توحید او دا نبی علیہ السلام سنا دا پری خود او اغا اوری واقس سکروڑ کے واقس تی دا بللہ بی نوریم ابود لاللہ تعالی رنائی دا دینا رنائی قرآن کریم او نبی علیہ السلام اغا اللہ بود لہ او دا د مکه مشرکان دغه سه په تورو تیارو کې د کفر او د شرک او د جهالت په هغه تورو تیارو کې پاتې شو ورنه پیغمبر خو له رڼا راوړی وا او د دې رڼا نه مخکې زمای رتمنده څه پته لګېدلا چا ته پته لګېدلا چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی چا ته پته لګېدلا چې دین څه شی دی او بې دیني څه شی دی چا دا پتا لگی دلا چه توحید سشه ده او شرک سشه ده چا دا پتا لگی دا اے چا دا نا لکا سورت شورا او گو رئی اللہ ذکر کئی سورت شورا چه پا ختم دووی اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا ذکر اللہ تعالی کرده پندشتم اسی بارا سورت شورا آخری آیتو ندی اللہ وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ اِزْمَا مَبُو پِغَمْبَرَا دارنگی مونگا وَيُقْلَتَاتا دارنگی مونگا وَيْكَوْتَاتا روحم من عمرنا در روح در حکم اقفلنا قرآن تے روح ہوئے روح و دزکا ہوئے دے سر انسان کے روحانی جوان پیدا کی گی چه قرآن دیو این روحانی طور بالا جوان دیکی گی چه قرآنی نیویلی نو آقا که روحانی جوان را دیشی نیزت من دا سو چکا پخپلا اوسا که بغیر دا قرآن نکی دیشوی دا با اللہ صلوی خو بغیر دا قرآن نتا که غصی روحانی جوان را دینا نو اللہ وی وکزالکا وحینا الیکا او دارنگ مونگا اوائی گوتا تا روحم من امرنا دو روحا دا طرفا حکم اقفلنا اس نبی رسام دا سوئی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان زما پیغمبر آتا تا پتنوا چه سرنگ بوی کتاب سرنگ بوی بیان دا کتاب ولل ایمان او نوی پویا پا تفصیلاتو دی ایمان نبی رسام تا وی پیغمبر تا اللہ وی تا دا دی ایمان تفصیلات نو معلوم ولیکن جعلناه نورا لیکن او گردو منگا دا قرآن کریم نور اللہ وی دا رنا میراو لگلا او پا دی رنا کی رتا پتاو لگی دلا تفصیلات دی ایمان در دخکارا شو تو پیغمبر تا دی ایمان تفصیلات سنو ملاو شوی دی قرآن نا نما تاوی دا بلزای نا معلوم کلشو منگا تاوی معلوم کلشو بلزای نا سوال نا پیدا کی گی بغیر دا قرآن نا کار جوڑی گی دت مندا که او سڑے ہوئے جزا با کار جوڑ کم بے دا قرآن نا سوال نا پیدا کی گی سوال نا پیدا کی افسوس دا دے افسوس دے قرآن کریم اہمیت رس سرد را منگا دنیا کے ختم ہو تردے پورے چا مسلمانان چی آغای داوائی چا قرآن دا اللہ دیر روی کتاب دے و چی کل راشی خبر ایلا و یلا قرآن ویل مستحب دی مستحب سشے دے تیر جو ما ترالی او دوارا کاتا نفر لوکل سواب دیوشا کدی او نکڑا لے سزی موارش دے روانے گنانگارے جو خونہ کانا قرآن یو دو رکاتا نفلو تا برابر کا یو دو رکعت نفل برابری کا قرآن کریم افسوس دے کم فرائض چغل قرآن کریم نہ ثابتی گی چتو یار مس فرض دے قرآن نہ ثابت دے روزہ فرض دا قرآن نہ ثابت دا حج فرض دے قرآن نہ ثابت دے او قرآن بخلا مستحب دے کمال دے عجیب خبر خدا دا قرآن نہ فرائض ثابت ہے اخبل اور قرآن مستحب دے افسوس دے دامون دا قرآن سر سوکڑ اللہ ولیکن جعلناه نورا لیکن منگا اگردو دا قرآن کریم نور نادی بی من نشاو توفیق ورکو پدی سرا آغا چاہتا چخوا خشیز منگا من عبادنا دا بندگانو اخبلونا چالا اللہ توفیق ورکی دی یو زانا دو بل زانا یو خاندان بل یو محلہ بلا دی کلی یو سر بل سر راجمے کی اقبل کتاب دیکھے نہیں ناو دا اللہ پر زوانا دا نو دا خود اللہ پر زوانا دا اللہ ذکر وی قلعو آیا زما پیغمبر بفضل اللہ و برحمته فبذالک یبرہو فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ اللہ وی پدید خوشحال شیخا نو پدید خوشحال شی مومنان چې دا الله کتاب دی، دا الله کتاب سره مشغولتیا ده. الله وایبا بذالک فلیبره هو خیر مما یجمعون، دا مشغولتیا ده قران کریم سره، دا غره دا غنا چې دا خلک را جمع کوي. دا ټیم خو کاروباری دی کنه، ما زیګر کې خو بازار خو ګرمي، خلق راغلی ارز راڑی واجی زمان سودا دیر خرسشی، خو اللہ واجی زمان کتاب لرالی دا سمر دنیا چی دا خلق راجع مکی دا غین دا دیر لوی بیتر عمل لی. اللہ ریتی نمونگ محروم مکی نا، دا اللہ شکریہ دا که دا اللہ احسان منی چی خپل کتاب تے گینو لی. اللہ واجی دا زمان کتاب دی، دا رنا دا پیغمبر رالی او دا رنای بلک را، نو چی دای پی بیلکل توجه ورنکلا اردهی پزرگی سا اهمیت و قدر نو، او داغین اغرنا دا اللہ را توحید حاصل نکلا. نو ذهب اللہ بی نوریم، ابوتلا اللہ تعالی رنائی دا دینا رنائی دی بوتلا، اگا کورون اولا ردی رنانا محروم کرل، اگا کورون که تیاری را لی او اگر ناگانی دا اللہ دا تینا دا اللہ دا توحید اگر تیووتی او تیاری و دا پادشوی دیر لوی بد قسمت دی اگر خلق چرا چا کورونا اگر دا علمون و مرکزونو خو پا اگر علم سرا دا اللہ دا توحید اکیدن و جوڑا شوی. اللہ تبارک و تعالی اگر کورونا دا علمون محروم اکرد، او نن لاشه یا کورونو که مال شته او دولت شته، زمانی دیت من دو آقایی که عرض شته، پا آقایی که لوی لوی دیگره شته، لوی لوی داکتران بگشته، لوی لوی انجینران بگشته، پایلتان بگشته، دا ملک اهم کی پوستونو بانشیدنو دا آقایی با قاعده پنج خخلا، خوکا نیشته بگینه دا قرآن و سنت علم بگینشته. او هو خیر مما اجمعون، دا غره دی دا غنا چې دی را جمع گئی. گرمیش و جوڑے پکونم غرارو یستم نه لونی که کم کئی خیر دی، غرار کئی لونی لکم ہی کئی. اللہ را بولی دا تو ای خیر دی لگ ٹیم دی دا سی تقریبا سا شل میں انٹر ٹیم دنو لونی که تکلیف زان مانے تیر گئی. او ادرکهم او پری خود الوی فی ظلمات لا یبصرون، پدا سے تیارو کے چدئی اسنوینی، او تیارگی پادشوی تیارگی پادشو بد قسمت او ورنائی کور لراغلی و او رناو تا بلشو او دے بیا بد قسمت تیارگی پادش، دا بد قسمتی دا کنا، دا بد قسمتی دا. اللہ بوائی چه کسیلا می دل رنا را رسولی و کسیلا صبا چه چا دیده نزان سر دا رنا اوڑی دا عزت منده، بیا با کامت که آقا پس منده وی فتیاره که بای بیا بوائی چه دینا لگه رنا و آخلم، نو بیا خوب اتا تا وی دا رنا دلتا نمی لاویگی کنا. سورت حدیدو گو روی وشتم اسی بارا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دیار رسم نماریت کی ویشتما سے بارا سورت حدید دیار لسم نمبر آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دیو بیا منڈے وائی اللہ رب العزت فرمائی چاچ رنا غصی را گورا دنیا کے دیا یا تنو تا لگو گوری خان دیا یا تنو تا لگو گوری دا دیر لوی دے برد خبر آلا دو لسم دیار لسم نمبر آیات وام اللہ و یوم تر المومنین والمومنات فاغرز چوین با مومنان سڑی او مومنان خزی یسا نورم چز غلبار نگانی دی ایمان دا غی دا کدی او دا مالو دا غی دا غی دا غا کدی را توحید رنا بی دا غی دا غا اعمال و سید دا نبی علیہ السلام دا سنت مطابق دا غا اعمال و رنا بی اللہ و ایسا نورم از غلی و رنا گانی دا غی بین ایدیم اوڑان دے او رستو لدائی و بی ایمانیم او پخی درب او کن ترب دلائی گیر چا پیرا با دینا اپڑا کلو کرناوی نا با سیدا کی دے دا عمل بشراکم الیوما وای با ورطا فرشتے خوشخبری دا تا سلران نرازے جنتنا داس باغنو تجری من تخت اللہ نارو چی بائی گی بالان دے دونو داغی والے خالدین فیا ہمیشہ بوسی دن کے پاگے کی ذالکا ہوا الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا دائی رنائی کم دائی نا اوڑوا دنیا نے اوڑوا کانا دا رنائی دنیا نا اوڑوا زمائی رت مند ردے رنا پورا اس کیوں نہ دنیا کیوں لگا دا منگ دلا کم بجلی چراغ لے ردے داؤس چہ دا پورا اس نہ ڈسکنیکٹ سی کنیکشن ختم سی رابطے ختم سی منگ دا بیا بجلی نہ غلط نہ لگی کنا دا غلط نہ لگی زمائی رت مند دا خیرات کے جتا سا کم رنا دا داغے پورا اس دا دے دا قرآن دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کو دل دینے لگی کنا دل دینے لا رنا جان سروال نو التے بلتئی او فرشتے وا تا بگی راضی ہوئے بچے مبارک شئی خوشخبری ہو علی ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا یوم یقول المنافقون پا غرز چوائی با منافقان سڑی والمنافقاتو او منافق خضی اقبل خوبا تیاری کی کنا دنیا کے والا رنا رالا دی خواہ نغستا کنا نو ذہب اللہ بنوریم بوت لاللہ تعالی غا رنائی دا دینا او تیاری کے پادشو کنا نو بس آغا تیار دا او آغا تیار دا برزخ کے ہم تیار دا دا قبر جوان چو دا وائی او بیا خیرات کیوں تیار دا ٹولا تیار او تیار دا زکا چ اللہ وے و ترکا اوم او پری خود الوی فی ظلمات پدا سے تیارو کی لا یبصرون چی دا اس نوینی تیار کے پادشو نوست پر ٹولا مر تیار کی چی مر شی نو تیار دا او چی بیا دا کامت پر ادرا پاسی نو بیا ہم تیار دا اگر رنا چی چا دا بلوی او گیر چا پیرت نو رناوی نو آغای پسی برات لو کوشش کئی او چگا بکیو تا دلرینا وطللذین آمنو پا غرزا چوائی با منافقان سڑی او منافق خزی للذین آمنو آغا کسانو تا چیمانی راوڑی او انظرونا لگی سار شیمونگ تا جی لگوارو کئی کنا منگم در پسی درزو لگوارو کئی نگت بسم نورکم چمنگا رنا حاصل کو استاسر دی نورنا چمنگم در پسی در شو استاسو پا دی رنا بانی منگم لار شو کیلا او باویل شید منافقانو تا ارجعو وراکم واپس لار شی رستو واپس لار شی کم دیتا دنیا تا اب یہ دنیا در عدلشتے نا نا نا نا فلتمسو نورا بس تلاش کئی رنا روز تلاڑ شئی دا خود دنیا ندار رنا رازی او آغا خود ای ندل تے پادشوی دا او وطر اکاوم او پری خودل دی لرا فی ظلمات پدا سے تیارو کی لایو بسیرون چی دائی حس نوینی ایس هم نوینی سوتا نخکاری بس داغتی پا تورتا ہم کے پادشو او سا اللہ رب العزت فرمائی یو انسان تا دے قرآن رالو داغی بیان دیو تا شروع کو اغی سرا رنا دراتلو سو فیصد امکانو خود دوی پریدس رڑی اوز گار خلق دیس زان لے کار کتلے دنیا سکی دادی سب پسکی لگی آدھی نو تیارے کے بعد شو اس اللہ و اسمون کان دے دائی دا اور دلو دا کنا کون دے خوا زڑے کون دے زڑے کون شوے دے خلق کوئی پلانے دے زڑے کون دے تا تبو دا خبره کې خبه دره او ری ها برده نگئی تبو دا پلانی ناس پی ولگا پلانی تا خبر ناوری ولی ناورم بلوی دادز لکون دی وی دادز لکون دی اللہ وی فا انا لا تعمل بسوارو ولكن تعمل قلوب التي في الصدور خبر دادا چسترگی ایراندی ندی لیکن آغا زرون ایراند شوی دی چه آغا پا سنو کی دی رولو ویسنگ ایراندی گی شیشار شیشار ایراندی گی کنا بیا با کتتان گورن اخکاری اتتان دیتا دا ازرون چه رون شی او دزرون دا آغا شیشای خیره نشی بیا پا دی که صحیح اکس نخ کاری نو بیا که وطا نیکی مخامخ که نو ما کشیره که بدی وطا مخامخ که نو ما کشیره او چی کلا شیشه صفایی نو چی سم وطا مخامخ شنو آغا سو بکی خکاری صحیح ده که نا چی سم وطا مخامخ شنو آغا سو بکی خکاری او چی شیشه رندوی انو بس پتا برطا بکی نلگی چی سنگا یا ما عزت مندا چې کاله د زړه شیشه را چاړنده شو هغه کې بیا د نیکۍ او د بدۍ پته نه لګي هر څه به یو شان ښکاری دا شی بیا الله وايي سمونه کاڼه دې دای دا اورې د لولا کنا وګونه شته خو څه په اورینا وګونه شته خو څه په اورینا نو هغه څه وښه چې قران به ناوړي اغا سو واغ شو واغ خو آغا ده چه پا غیط ده اللہ کتاب واره ده اللہ ده دین خبر پی واره چه اغا ستا ده خیر و ده فایدی دی او اغای که ستا ده دنیا و ده آخر گٹه ده نوز واغ کن شوره ده آغای نا تو اتاوی آوره جی آوره نو یروی کلا و حرما کلا نا نیو خوی اصراره کن ده غریب بیمار ده یو د عیناد والا کونه عینادی کونه دا چره د په بارکه الله تبارک وتعالى خبره کړی دا چې پټول زند سره کې د دنیا کې چې څومره مخلوق ویني کنه نو پدې کې الله تعالی فرمای ناکاره ناکاره خلق شته خدا دې کنه دا به کې ټولو کې ناکاره دي ها چې دې الله وایي لگا سورة دی انفالو گو رئی دوشتم نمبر آیا تو دوشتم نمبر آیا تو نهم اسی بارا سورة دی انفال دوشتم نمبر آیا تو شلم نوام اللہ و ایائی والذین آمنو و ایمان والاو اتیعوا اللہ و رسوله امن اید اللہ تعالی او دا پیغمبر داغو ولا تولوا عنه او مگر دای د اطاعت د الله او د پیغمبرنا د قران او د سنت د اطاعت نه اوري اوري ما دین ما اوري الله او زما د کتاب منه زما د پیغمبر منه ولا تولوا عنه او ما اوري د دینه وانتم تسمعون او حال دا دی چه تاسو آوری دو وگونو تاکت خوالا در کلی داوری دو نو بیاوی ولا تکونو کالذین او مکی گئی پشان دا کسانو کالو چه ویوی آغی چو وی آغی سمیانا جیا واموری دل بلکل لازی نزدی آغانی ورد توی تو پلانی وادی وری دل دا سیوی وامی وری دل اللہ وی وهم لا يسمعون او دی اورینا پا خبر دی زن پویا کئی نا تا وجل پا زور که نو لی که نا تا ناو گونا دی اپ امائن دا آواز رای دی قرآن دی کن آو قرآن دی و دا لٹسپیکر بانی آواز رای دی قرآن آو قرآن دی تا آوری آورم سیووی یارا خیال می نو یو نیم شدی دا خیالی تب و دا خبر آو که لانی دا ما خبر آوری آوری ناورم واغ می ندیخه خماسه وی تب یاو وای خیال می نو اللہ وی دا سی مکی گئی خوا دا سی کار مکو وی چی ازیر سر و خدا چی آو ما آوری دل خو اللہ وی وهم لا يسمعون او دای اغواګ نګری اورینا لته خبر نه دن لګی دا غصمون دا ویخه دا کړی ورپسې الله سوئی الله وې زو زناور خو عمر رنگ لیدلی او ان شر الدواب عند الله یقینا ډیر نا کارا د زند سرونا یعنی د سپو او د خنزیرانو قتالا الصم البكم کانا او چاڑاگان الذین آکسان دی لا یاقلون چه دی زان نپویا کئی اونگو روارت دا کم دیتا خبر آگارا دا قرآن وی کنا قرآن وی ما تا وی سیوتاو دا خبری ٹولی ٹیک کوئی استاو دا لحجر را سخترا ما ته کوم مخامخ کینا دو ته کوم مخامخ کینا را خبره ته په خندا کومه خو د قران د الفاظ ترجمه خو بدلول نشم کنه دې تر اوسه بل څه کول نشم دې آیات سره وسګه چې الله واي ان شر الدواب یقینا ډیر نه کارا د زند سرونه زند سر چې په دې سمګه ګرځي را ګرځي زناور الله واي په دې ټولو کې چې کوم نه زیات نه کارا زیاد ناکارا ذکر اللہ وی ماری دی دتمن پیدا کری لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خامخا یکینن پیدا کردی منگا انسان پا دیر خستا صورت کی اللہ وی دیر لوی دی دت مقام میں در کرو خسم مرددنا اسفل سافلین بیا منگا گردول دی دلارا لاندی دلاندی بخین زیر نوم لاندی اللہ وی بیاد خنزیر نام لانده کرده مانا سوک بلشان کولش نمات دیووی که بلشان مانه سوک کولش نمات دیووی او کنه دغا مانه اینو ما اوکلا اکا ما غلط اکڑی نو مخیر نمات دی سوکوی جدا مانا خوب گرده سی نوا یتا چه سنگا اوکلا نو دیز آئی اللہ وی پا دی مقدس مکا خود دیر چار پایا گردی دیر زناور گردی دیر زنده سر گردی خو پا دیر طولو که زمان پنیز ناکار آغا دی چه آغا دا قرآن ویلکی گی دا اللہ دین بیانی گی او دا پی زان کون کرده دی زانی پی کون کرده دی اچه تاو دا ویسنگ سیووی دا البکم ویور بسیولی وی خبره از سمو کانو زانی کون کرده دی نو البکم ویور بسیووی دا ولی چه تاو دا ویسیو تیکی ہوئی که غلطه نه داسې نه د خو نه او نه نه که او کوي خو بیا تایید کېږي د مسله او که نه کوي نو پوهه چې قرآ وایي نو بیړه مې غر کېږي بنیری ته چا پیر بابا لوی او که د علم غر ی خدای خو داسې اریان که لګه زه چې د اریان کوم کوامه چې پیر بابا لوی دی نو پښتو مې ځي کوم چې د علم غر لوی دی نو ګناهګارېږم نو دی وای کوام چې او ټیک وای نو بیا خو تایید کیږي نو تول نه وای اقوام چې غلط وای نو بیا خو د قران خبره نو بیا خو برابانی بل غزار راځي د قران نو بس البکم سمن بکم دا ګوره د سپیدام نه ده دا ګوره خلکو ګوره دوکا کولا وی دا د سپیدام دی یا الله یا الله یا الله د دې خبره کوم زه هدا اسکم نو بس مسالہ جوڑا دا راتا دا دا سپیدام دے تا سو چکا کنا تا سو ویدہ ویچے دا سپیدام دے کنا تا سو ویوے کنے وی وی کنا نیارو را اللہ دے رحمو کی نو لونے اس کردے خبری لونے وضاحت کم نو اگر یو سیبون اگر آتا وی توپائی کے ما تا وی باچا سے برشتیا ویل دیر خدی خود نویلو نخنے دی وی دا سر اشتیا ویل چی دار نویلو نا وی چی وی نوائی نو خبائی نو ما یر سوکم نو بیا خوبا اللہ تا پوست کئی نو سوکم مائی وسرلی دار اس پیدام نده وی تراش او گورا دا دیکی اللہ سوائی اللہ وی گورا تولو که ناکار را تا دا غخ کاری چی زما کتاب بیانی گو دا پی زان کن که او بیا چی تو اتوائی دا ٹھیک وی که غلط نو بیا زان چارا که تو خلین اوز گرنج نوزی لا یاکلون اکل نلری بالکل ځان نه پویا کوي کدلونی او ما دا عقل سلا شب کې وې د بوي چې دنیا هر رنگا شي د ویبا خو نار اور زبر اشتیا وا ما ځکه سبا د قیامت پر از باندې ما د الله نه خلاصول نشي ولې ځان لا کارو ګورو ولې ځان لا کارو ګورو الله واي سمون کان دې دای دا او دې دلو دا کنا بوګمون چاړه ګاندی د وایلو دا کنا وایلوونی خوا یا کنا وای سیبا نشم ویلې کنا وای نشم ویلې بوګمون چاړه ګاندی او مې نړان دې ړون شوه دې توا توا لکاتو ګردا نو خدای دې کتاب یې اتونه وای انو بس بیا کده نو ګوري ما تا وای سخکاری البوکمون اومیون دی نو گورا سمون کان دی یو سڑی کن دی خودی در کولشی و خبری چه راش دی زائی تا ادی او محلی پتا کئی کنا نو تا تا بوائی خودی خوکار کئی جبا کنا نو تا تا بوائی را دا پلانی محلی کم زائی دا دا پلانی کور نو تا بوار تا اشاراو کی لاس پوت دا سکی جدا سی ورشا دا سی ورشا روان بش خویا عزت مندا چی او سڑے کنم دے او چاڑا ام دے نو اوز خوب خلی خبر نشی گولے کنا خوب استر کو خوبی نی نو تا تا اشارہ ہو کی دا ایسا آخوا دیخوا نو تے کل موٹے نونے ہو تو اما پس رازا او اوس یار اور می چې کله او سړے وسره ړوندوم دی ړوندوم دی نو چې ورته وای بادشاہ انو اورینا اورینا ورته وای بادشاہ نو اورینا ورته وای قبله پالا دا اور انو سو د ښکارینا نو کم پر لړشي قبله پالا قبله کم پالا دا بیا بیا وسه گئی ها اوس تا پوزم نشی کولی چه کم بلا لارشم ده تر بسی که دیخو مکمل بس چه دن پزای فهم لایر جون بس دی واپس کی گی نا او اکسوم را دا پوی صلاحیتون چو وقا دی اللہ سلب گرد بس تو سوایا کنا تو سوایا نما دی او کسوی چه دا طول خلق چه اللہ و چرانده و کانو چراغان دی نسلی و توای ما اولی دا طول خلق یوشانی دا خو بازی خلق بدا سی دی یو کسر دو کسر دو پارا با تا ٹولو خلقو دا دین نبیانے دا خو دا زدہ و دا اینات پردی چی پر اغلی اغا نا اوری نا اغا وائی او نا اغا وینی انو داری سر بسی که فهم لایر جون با دی واپس کی گی نا آپ لانی مدد آسی ولکا دی کندے و دا سی لگ رہا تاوے کان کی دا جرازی و دی رندے و دې وته په سم نه کې کوم بل لړ شم و چې اړه دې نو په هم لا ير جون بس دې نو واپس کیږي الله تعالی فرمایي نو دې به څنګه واپس شي بس دا چې دا کوم کې الله تبارک وتعالى انابده چولې او طلب دې بږي دې دین کار کوا او قران او سنت مهنت کوا دا خلق ورن ته خبر الله تعالی کوزه کی الله تبارک وتعالى وته په دنیا او اخر کې خیر ورکی الله دې کی اللہ دی زمونگ رنگ کے دو قرآن و سنت سر مینہ پیدا کی مونگ را دی اللہ توفیق را کی چھے مونگ دا اللہ دی دین کار تا کار ہو دنیا کے کسما کسم فتنی اگر او چھتی گی دت مندو از مونگ دا کار دا کما ریشو چھے دا شرع دا دیر کما دا دیر لگ مقدار کی مونگا محنت او کار کو دیر لگ مونگ لگ کار سوا کل پا کار دی پا دنیا کے دی فتنو مقابلہ پا کار دا دې باطل قوتونو مقابله وکړ دا الله دې مونږ کې همت پیدا کړي او الله دې مونږ له جرأت راکړي الله رب العزت مونږ کې دا صلاحیتونه پیدا کړي چې مونږ د الله د دین کار وکړو شو قرباني وکړو د الله د دین لپاره الله دې دین اسلام ته او حق د غلبه ورکړي الله دې دین اسلام او مسلمان د غلبه ورکړي الله دې باطل قوتونو ټولو د شکست ورکړي الله دې ظالمان تباہ کړي الله دې مظلومان امداد وکړي سمرا چی بیماران دی اللہ دے ٹولو تا صحت کامل ور کی اللہ دے ٹولو مشکلات ختم کی او اللہ دے ٹولو پریشانی ختم کی دے چاہ چی سر شرعی آجات دی اللہ دے دخپل خزانو نپورا کی او اللہ دے تر مرگ مرگ زمان دے دخپل دین کاروالی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أو كصيب يا مثال لدي فشاند باران والدي من السماء شراوري جيد برنا فيه ظلمات شفاغي كي تياريوي وراد او غلزاروي وبرقا او بريخناوي يجعلونا گرزوی دئی اصابعهم گت اخپلے فی آذانهم فوگن اخپلو کے من الصواعق دو وجه د تندرنا حضر الموت د یری د مرگنا واللہ تعالی محیطم بالکافرین راجی رون کے دے کافرانو لرا یکاد البرکو نزدیدہ بریخنا یختفو ابسوارہم چه اتختوی طاقت علی دود دائی کلما ادعا لهم ہر کلا چرنا شی دیتا مشو فیه نروان شی باغی کے و اذا اظلم علیهم او کلا چی تیارشی پا دی باندی قامو نودری گی دی ولو شاء الله كشري وختلي الله تعالى لذهبا نخامخا ختم كربيو بسمعهم تاكد أوردو دذي وأبصارهم أو تاكد لدو دذي إن الله يقينا الله تعالى على كل شيء قدير فهر يوسيدا قدرتا لرون کے دے سورة بقرة سلور حصیدا فاول حصہ کے تقریبا سل آیتونا او دا مشتمل لا پدریو بابونو باندی پا اول باب کے شل آیتونا دی پا غی کی اول تعریف دو قرآن کریم ورپسی دا غلومبی ڈل بیان دا غی پینز صفات او دا غی انجام دو دنیا او دا آخرت ذکر کا بیا دا غدوے میں ڈل بیان چی اغی ظاہرن ام انکار کردے او اغی دزڑن ام تصدیق ندے کردے نو دا غی انجام دو دنیا او دا آخرت ذکر کا ورپسی درے مڈلا چونکہ زیادہ خطرناک ہوا دے اسلام او دے مسلمانانو پا حق کی دے دوے میں ڈلی نا نو دا آغای زیادہ صفات دے منافقت بیان کرل او دا آغای آغا انجام دے دنیا او دا آخرت ذکر کر ورپسے اللہ تعالیٰ دو مثالونا ذکر کئی یو مثال اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا منافقانو دا نبی علیہ السلام سرا او دویم مثال اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا منافقانو دا قرآن کریم سرا یا دا دوار مثالا دیر پارا ذکر کئی چی مخاطب دا حقیقت دا منافق بیان شی او واضح شی او مسلمان دا منافق پا غاصل حقیقت او پوزیشن بانے پوشی نو دو مثال او دا ذکر کئی او پا میانس کرے دوارو او را اوڑے دے دید پارا چی اے مخاطبو دا قرآن کریم که دا منافق با پوزیشن او حقیقت بانیزان پویا کوئی نو که دا آغی دا پارا رنبنی مثال اخلی او که دویم اخلی او دا شک دا پارا نده بلکه دی دا پارا تا تا اختیار ده دا مثال اخلی او پا دی بانیزان دا منافق با پوزیشن پویا که او که نا دا دویم مثال اخلی او پدے بانے زان دا منافق پا پوزیشن بانے پویا کے چی دا منافق پوزیشن سدے چی تا پا حقیقت بانے مکمل پویا شی زمائی رتمندو دا دا قرآن کریم فصاحت دے او دا قرآن کریم بلاغت دے او دا قرآن کریم طرز دے طرز بیان دو قرآن کریم انتہائی ذہن تا ڈیر پا آسانتیا پریوتن کے او انسان ڈیر زر پویا کون کے دے چکل لوگوں نے کے دا ذہن پا توجہ بانے واوری او زڑتے کس کی نو تو خبر حقیقت وردہ ڈیر زر چی دینو معلوم شی او دے پا نتیجہ بانے ورسی دا دیو اجنا قرآن کریم کے دا ذکر کری دی اللہ چی کتاب انزلناہ الیکا مبارکن لیدبرو آیاتی دا دی مشان کتاب راولگ مندل راتا تا دا سی حال کے چٹک دے دا خیرنا کلچ انسان قرآن کریم تا متوجی شی او دے قرآن کریم دے زلپ و غگو بانی اوری نو دے انسان دا سینا دا دا برکاتو دا علوم و دا قرآن کریم ندکشی او چکل دا برکات تی سینے در آل عزت مند نو دے کمال دا دے چه پزرکے مازغو کے بعد دا اللہ را توحید کی رکی نی دا الله د دین سره دا الله د پیغمبر سره به دی مینا پیدا شي بیا ولتا د جوان په هاریو اړه باندې د جوان په هاریو پهلو باندې د نبی علی اسلام د سنت او ادا ډیره خولې او خیصه کاری او بیا ولا بل چا تور طریقو لا رسم رواج لا د داداجی او د باباجی خبرو لا توجه نه ورګي د پلانی سے والا پلانی سے خبرو دا بری سو خیال نی او چه کم دای دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ وی اغیر سرمین ای اغیر سر با دی محبتی او دزرت مننا با دی داوی چی داغ طریقہ خپل اکم دا دا قرآن کریم طرز بیان انتہائی زلر اخکون کے نو الله و مبارکون لیدبرو آیاته دیده پارا چه دا خلقا غور و فکرو کی دیده قرآن کریم پایاتونو کی دیده پارا غور و فکر بکی سرسری و ناوری دا بنی چه وست و صرف داسی بناستی سترگی و دی پٹی کڑی چیر آورم چه سواب میوشی نانا ثواب پنور بلاو خبر بانیم کیگی ثواب خدا دے جارو راوالا دا لار جارو کتا ثواب دے دے لارا کی اولاد او جسو کرا دی سلام ودا کوا ثواب دے دا والا یو بالٹے کے دا او گلاس و سرکے دا چا پلارا سوک دے او با بیسکو ثواب دے پلارا بانیزا چا دا پندو چا داوا رون پلارا روانی دا موٹے نیونی و مخ کے بودا ثواب دے عزتمند قرآن دا جواگ دے ثواب برسی او دا بمخ کی لیا دبرو آیاته دیل پارا چه دا خلقا غور و فکرو کی دا دی پا آیاتونو کی چه کم دا دا کی دی خبر کئی چه سوچو کی چه دا قرآن چه دا کم یا کی دی خبر کئی آیا زما کی دا غصی دا یعنی دا خپلا کی دا دا قرآن کریم سرا تیلی کا د دې میچنګو کا وګوره چې دا ستا چې دا د قران کریم د تعلیم زرا دا کېدل زرا سمون خوري یا نه خوري د عمل خبره کوي نو خپل عمل و د مخامخ کا آیا غیر زرا سمون خوري یا نه خوري د اخلاق خبره کوي نو غور او فکر وکا اخلاق د قران کریم سره سمون خوري یا نه خوري لیدبروا آیاتی زان کے با نقطے لٹے او دا قرآن کریم پا بیان بداغے علاج کے زان کے با خبر نقطے لٹے مونگا ہو چھے قرآن دا ہوگی غیلو بلکے نقطہ دا خو پلانی کی دا کارشتے کا نا پلانی کی دا کارشتے کا نا نا زان یاد کا چیارا ما کی دا کارشتے تکیو یادو غیبونا دا چاشمار کے بل بحث در توائی چستا سل دی زانتا متوجه شا لیدبرو آیاتی ولیدذکر اولو الالباب او دید پارا چی نصیت والی خواندان دا اکل نرازا قرآن تاو گورا دی مثالونو تا لنبیه مثال سمرا خکل بیان که سمرا مزیدار چره دای مثال د نبی علیہ السلام سره په شان د هغه چا دی چې او کس را له هغه اور بل کو په کا تا او شری د هغه رڼا حاصل کړه وی بل دای نه سو د هغه رڼا نه سو پیدا وانه غفتا هغه خپل مشالونه هغه د هغه نه بل نکړل رڼا وته نشوا الله تعالی رڼا بوتلو دای محرومه پادیش نو پوزیشن سمم بکم و نومین فهم لا یرجون دای پوزیشن دی اللہ وی او کسی بین یا مثال دای پشاند باران دی سیب باران یعنی باران والا آن کسان چی باغی باران وری دو دا مطلب دی او کسی بین یا مثال دای پشاند باران والا دی من السماء چراوریگی دبرنا سما کل ما غلاک ار آغا شیج استاد پاس ده آغا سما پورتا وریاست یم مراد پورتا جنازای مراد خلات یم مراد اسمان دیم مراد من السمای دبرنا یعنی دو وریزنا من السمای چغارا وریگی دبرنا باران برنا را وریگی کنا قرآن کریم بلکل صفا سترا دار کسما شکوک و شبہاتونا دروغو دے کسو کا دارونا بلکل پاک صاف کلام نازلی دو دا پور دن راتو اللہ ذکر مثال دا باران سر ذکر گا او کسیب من السمائی یا مثال لگئی پشاندہ باران والا دے تشپی جی باران وری کی اغیز رس خبری وی یاو داوی چی درنا وریز وی نو فضا چی دینو اغا تور تم بی بگی ماحول فضا کی تور تم بی تور تیاری یاو خو بگی داشی بل دادے چی انسان روانی پلارا تور تیاروی باران پی وری کی دویم دے گلزار اوری گلزار وی پڑک پڑک او گلزار وی نو یو گلز او درم چی دینو آغا پڑک پڑک وی دا دریسی دائی نو قرآن کریم دا اسو گورا اللہ وی دا دی مثال دا باران والده فی ظلماتون چی پاگی که تیاری وی باران وری گی تورا تیارا دا ورادنا او گلزاروی و برکنا او بریخناوی و برکنا او بریخناوی زمائی دتمند ظلمات کرا چه قرآن کریم در غوگی خیلی یو خدا چه پده که در اللہ در عذابون و تذکرہ پده که در جهنم تذکرہ یادا چه پده گره تکلیفون و مصیبتون و خبر آده امتحاناتو دا طول و سرائی دارنا چه چرک دیم خود غیب امینا قرآن با وایمم خلکو تا قرآن دا با کینمم دا حق خبر با آورم مرس با امکو مصبر علیل اللہ وی نا نا نا دیسر دا خبرشتے فی ظلماتون چه پاغی که تیاریوی پریشانی وی مصیبتون وی قربانی وی تکلیفون وی دا ټول خبری اللہ و ایم حسبتم من تدخل الجنتا آیا تاسو خیال کرده چگین تاسو با داخل شئی جنتا ولما یاتکم مثل الذین او حال داده چلانده راغل تاسو تا حالا داغا کسانو خلو من قبلكم چاگئی تیر شویدی پو خواستا سنا مستتو ملباسا وزور را رسدلیو وغیتا تکلیفونا و مصیبتونا وزلزلو او جرکولی شویو یعنی دمرا تکلیفونا مصیبتونا پیرالل چو جرکولی شویو کل غیصرا حتى يقول الرسول تردي پوری چه ویل با پیغمبر ده تسلی خبره دادگیرنا بیور کولا تسلی بیور کولا والذین آمنوا معاو او ویل با آکسانو چی مانی راولو ده پیغمبر سرا متا نصر اللہ اے دا اللہ پیغمبر دا کلب ویم دا اللہ تعالی پیغمبر باوی علا ان نصر اللہ قریب خبردار یکیننا امداد اللہ تعالی نزدی دے یہ ذرا خدایی کا نا یہ ذرا خدایی زمائی دت مندہ دا دن سرا دا حق سرا دا چھر زین کے مراولا چیزا با دا حق مرستا کم یا با دا حق وینا کم از با خدا خیر پڑی رئی ناسی مو خلق برا تا گلو نا چایی او لاس پر علاق کو لئی نادر تا چاوی تاریخ دا پیغمبرانو گورن دا غبر تولگی دا حق پرستو پتہ ورتا ولگی فی ظلماتن چه پاغی که تیاری وی فی ظلماتن قرآن بیانی گی او دے ناس دے پا ذہن کے دے شکون و دے شبہاتو فکٹری لگی دلی را بس وائی جی مطمئن کے گم نا وائی چل در کشتے کنا پی چل در جوایا فی ظلماتن چه پاغی که تیاری وی اللہ وی تیاری وی آگے کی یو خو پریشانی دی دویم پا آگے کی قربانی خبر دا نو قربانی دا سرڑے کم دا تیاری گی کم دا تیاری گی آگے دا ورادن او گرزاروی تا کسما کسم خبری با قرآن تا با دیگوا کی خی او دا سر خبری با آوری چا غوستا پا تبیہ دیر درانے لگی یعنی خصوصاً منافق بانی لے تو زیادی درانے لگی ورادن او گرزاروی درانے لگی بکانا چھ گوری وارتا دا تندین بے دا برمی لاس کے جوڑ کرائی ولی آغا پہ